Tu Trójka, 11 października, piątek, jest punktualnie piąta, czas na serwis, Romuald Wójcik. Rekordowe wydatki na ochronę zdrowia i obronność zakłada projekt przyszłorocznego budżetu państwa. Han Kang z Korei Południowej, laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Nie żyje Leszek Moczulski, lider i założyciel Konfederacji Polski Niepodległej. Były poseł, miał 94 lata. Sejm rozpoczął pracę nad projektem budżetu na przyszły rok. Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że zakłada on rekordowe wydatki na ochronę zdrowia. Dziś przed nami nie tylko wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego, ale także, a może przede wszystkim, poprawą jakości życia obywateli. Na 2025 rok na opiekę zdrowotną przeznaczymy 221,7 miliarda złotych. To wzrost o 30 miliardów w porównaniu do roku 2024. Projekt budżetu zakłada też m.in. rekordowe wydatki na obronność 4,7% PKB oraz podwyżki pensji pracowników sfery budżetowej. W amerykańskim stanie Colorado wydobyto na powierzchnię 12 turystów uwięzionych w nieczylnej kopalni złota. Nikomu z nich nic się nie stało. W kopalni położonej 150 km na południe od Denver doszło do awarii windy. Zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. Na głębokości 300 metrów zostało uwięzionych 12 turystów zwiedzających to miejsce. Han Kang z Korei Południowej, laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Komitet Noblowski uhonorował pisarkę za poetycką prozę, która konfrontuje się z historycznymi traumami i eksponuje kruchość ludzkiego życia. W jej twórczości można wskazać na związki z Polską, mówi dr Żaneta Nalewaj-Turecka z Uniwersytetu Warszawskiego. Akcja powieści Biała Elegia toczy się w Warszawie po II wojnie światowej. Bohaterem tej powieści jest Biel. Powieść zresztą powstała podczas stypendium, czy podczas zimowego pobytu Han Kang w Warszawie. Mamy takie sygnały, mamy takie nawiązanie do tego, co tu i teraz. Myślę, że tego nikt z nas się nie spodziewał. Pisarka rozpoczęła karierę 30 lat temu. Czytelnicy w Polsce znają ją także z takich książek jak Wegetarianka, Nie mówię żegnaj czy Nadchodzi chłopiec. Dziś o 11:00 norweski Komitet Noblowski ogłosi werdykt w sprawie pokojowej Nagrody Nobla. Propozycję obejścia weta Węgier w sprawie zwiększenia funduszy na dozbrojenie Ukrainy przygotowali eksperci Unijnego Korpusu Dyplomatycznego. Chodzi o Europejski Fundusz Pokojowy, z którego kraje otrzymują zwrot kosztów na broń przekazywaną władzom w Kijowie. Z powodu węgierskiego weta Polska od wielu miesięcy nie może otrzymać refundacji w wysokości 450 milionów euro. Fundusz tworzą obowiązkowe wpłaty państw członkowskich. Za każdym razem jego zwiększenie wymaga jednomyślności. I właśnie od ponad roku Węgry nie chcą się zgodzić na to zwiększenie. Teraz padła propozycja, by wpłaty do funduszu były dobrowolne. W domyśle, by zamiast 27 krajów finansowało go 26 państw i to one wtedy decydowałyby o zwiększaniu i wypłacaniu rekompensat. Wpłaty Węgier są niewielkie, więc praktycznie brak tych wpłat byłby niezauważalny, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów. Inny doprecyzował, że wkład Węgier to zaledwie 1,2%. Teraz trwają konsultacje ambasadorów państw członkowskich ze swoimi stolicami. Także prawnicy głowią się, jak to opisać w regulacjach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie żyje Leszek Moczulski, lider i założyciel Konfederacji Polski Niepodległej, poseł na Sejm. Miał 94 lata. Dzięki niemu trafiłem do polityki, powiedział szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Dodał, że jako młody człowiek swoją przygodę z polityką rozpoczął od KPN-u. Wielki człowiek, wybitna postać, twórca słynnej rewolucji bez rewolucji, która była zapowiedzią powstania pierwszej antykomunistycznej partii politycznej w naszej części Europy. Dwukrotnie sądzony w procesach politycznych. Ten pierwszy proces to był najdłuższy proces polityczny w historii PRL-u, trwał aż 14 miesięcy. Łącznie spędził w więzieniach PRL blisko 7 lat, około 300 razy zatrzymany przez służby bezpieczeństwa. Wielka, wybitna postać. W latach 91-97 Leszek Moczulski był posłem na Sejm. Potem wycofał się z polityki, choć kandydował jeszcze do Senatu i Parlamentu Europejskiego. W Kolonii polski kibic został zraniony nożem. Do starcia na ulicy doszło przed pożegnalnym meczem Łukasza Podolskiego dla FC Köln. Nie wiadomo, co było przyczyną kłótni dwóch grup kibiców. Nagle jednak 32-letni Polak otrzymał cios ostrym narzędziem w brzuch. Policja informuje o obrażeniach zagrażających życiu. Sprawca ataku uciekł, szuka go policja. Zatrzymany został 17-latek ze śladami krwi na ubraniu. Prawdopodobnie jest powiązany z nożownikiem. W Kolonii rozgrywany był mecz miejscowego klubu z Górnikiem Zabrze. To pożegnalny występ Łukasza Podolskiego dla Kolonii. W towarzyskim meczu zawodnik zagrał w barwach obu zespołów. Policja nie podała informacji, czy ranny Polak przyjechał z Polski, czy też mieszka w Niemczech. Wiadomo, że trafił do szpitala, gdzie został zoperowany. Po pierwszym starciu doszło do kolejnego w pobliżu katedry w Kolonii. Poznani. Tam zaatakowani przez kibiców zostali turyści i policjanci. 9 z nich zostało poszkodowanych. Zupełnie inaczej wyglądało na stadionie. 50 tysięcy kibiców w atmosferze piłkarskiego święta śledziło mecz z udziałem Mistrza Świata i jego kolegów. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś biegun zimna w zachodniopomorskim, w Resku tu niecałe 7 stopni, najcieplej na Lubelszczyźnie w Terespolu 14,5 stopnia. Zimno w Tatrach, tam o poranku śnieg z deszczem. Nad morzem wiatr dmucha do nawet 85 km na godzinę. Mocno wieje też w górach, zwłaszcza w Sudetach. Jeżeli chodzi o ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia, to są wydane dla południowej i północnej Polski. To są ostrzeżenia, które dotyczą silnego wiatru i deszczu. Ewa Wichrowska, Marcin Jagiełowicz, witamy się z Państwem jeszcze raz. 5, a właściwie już 6 minut po godzinie 5 otwieramy kolejną godzinę naszego spotkania. Wszystkiego najlepszego solenizantom, Aldonie Brunonowi. Mamy 11 dzień października, piątek. Za chwilę kolejne informacje. To make the difficult disappear if ease. Love like ones I've read about, I heard about it in song. A love like that might come to me, but never for too long. I'm not scared of your lovely mouth, it's your voice gets in the way. Float on air instead. I look down at your fingers, imagine them entwined in mine, and then I look away, afraid that I might find. I'd love to make the day go by like a gentle breeze. I'd love to make the difficult disappear with ease. Love like ones I've read about, I heard about it in song. Po godzinie 5 słuchają Państwo Trójki, Ewa Wichrowska i Marcin Jagiełowicz. Jeszcze raz się z Państwem witamy, a to jest audycja Coś mi świta. No dobrze, dobrze, to uporządkujmy kilka spraw. marcin.jagielowicz@polskieradio.pl. Jeżeli państwo już o tej wczesnej porze gdzieś mają dostęp do klawiatury, nawet takiej małej w swoim telefonie, to koniecznie proszę wstukać chociaż dwa słowa pozdrowień. To zawsze bardzo miły akcent i motywuje, i chyba obie strony mają jakąś radość z tego, że możemy nawiązać kontakt. Też właśnie przez pośrednictwo poczty. Pisze do mnie pan Zbyszek jeszcze ad vocem do poprzedniej godziny naszego spotkania. Właśnie wybieram się w drogę do Krakowa. Tym razem właśnie wspominając Marka Grechutę, ale też Pawluśkiewicza, Jana Kantego Pawluśkiewicza. Niesamowite, to fenomenalna zbieżność. Dziękuję bardzo za tego maila. Niedawno u was w audycji Pablo Pawo wspominał Grechutę, opowiadał, jaki to wielki artysta. Ukłony z Bielska Białej, Zbyszek. Dziękuję, panie Zbigniewie. Ogromne dziękuję. I rzeczywiście w tym sentymentalnym klimacie zostaniemy, ale już tylko na chwilę, bo za chwilę tematy poważne, sprawy międzynarodowe, huragan, który przeszedł wczoraj i cały czas przechodzi przez Stany Zjednoczone. Będzie korespondencja ze Stanów Zjednoczonych. Potem wrócimy do kraju, powiemy między innymi o tym, że trzeba uważać na swoje rowery, bo coraz częściej zdarzają się kradzieże. Zapowiemy też poranek, bo zbliża się zbliża się godzina szósta, kiedy na naszej antenie zaczyna się poranna audycja. Robert Grzędowski, wiem, że do nas wpadnie do studia, ale jeszcze zostańmy w tym klimacie bardzo powolnym, bardzo rozmarzonym i sentymentalnym. I teraz ukłonę w stronę fanów pana Kleksa, może tak. Mówili, że nie kłamie tutaj nikt. Obiecali nam sny z wielkiej płyty marzenia. Mówili, tak czasami musi być, żeby było jak jest, a jest lepiej, gdy nie ma. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieja trwaj. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe. Zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie zna głodu. Niech nikt w naszej bajce. Witajcie w naszej bajce. Choć napisali dla nas dobry plan, idzie wiosna, no patrz, nikt nie skarży się mamie. Co jeśli możesz zmienić coś od tak? Kilka serc, jeden głos, by odrobić zadanie. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieją trwaj. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe. Zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie zna głodu. Głos, zbudź ze snu. Coraz więcej w nas sił, by zburzyć mur. To już czas na nową bajkę. Usłyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i bebut. Popatrz, bo masz cały świat. Ty kochać, bawić się i spać. Ja latam, zmieniam grę i tańczę. Witajcie w naszej bajce. Witajcie w naszej bajce. No, zapowiedziałem, że będzie sentymentalnie, w jakimś sensie oczywiście tak, to singiel promujący nową ekranizację pana Kleksa, ale Akademii pana Kleksa, ale czy było spokojnie? To chyba nie. Bardzo elektryzująca piosenka w wykonaniu Brodki, Kaśki Sochackiej, Mroza, Artura Rojka, Ralfa Kamińskiego, Igo, wielu innych polskich artystów, ale teraz już bardzo na poważnie. Milton to trzeci huragan, który uderzył we Florydę w tym roku. Pozbawił prądu ponad 3 miliony ludzi w tym stanie. W pobliżu Tampy odnotowano porywy wiatru o prędkości 170 km na godzinę. Na zachodniej Florydzie, gdzie zaatakował żywioł, jest korespondent Polskiego Radia Jan Pachlowski. Huragan Milton zerwał dach na stadionie Tropicana Field. To jeden z głównych sportowych obiektów aglomeracji Tampy i miejsce, które w tym czasie miało być pierwotnie bazą i schronem dla ratowników, niosących ludziom pomoc na zalanych przez żywioł terenach. Władze zwracają się do mieszkańców z prośbą o nieblokowanie dróg, aby nie utrudniać pracy pojazdom służb ratowniczych. W zachodniej części stanu otworzone zostały główne mosty. Nieunikniony jest wzrost najtragiczniejszego bilansu. W tej chwili potwierdzono śmierć kilku osób. Władze weryfikują wszystkie doniesienia przed podaniem ich do publicznej wiadomości, gdyż służby muszą potwierdzić każdy śmiertelny przypadek. Milton powoli opuszcza Florydę i kieruje się we wschodnią stronę Oceanu Atlantyckiego. Może być za kilka dni bardzo niebezpieczny dla Bermudów. Z miejscowości Naples, zachodniej Florydy, dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Bardzo dziękujemy za tę korespondencję i oczywiście będziemy cały czas śledzić to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych w kontekście również właśnie tego huraganu. Będziemy śledzić m.in. w serwisach informacyjnych. Kolejny już o 5.30 za niecałe 15 minut. Słuchaliśmy Nieco informacji ze świata. Mamy 19 minut po godzinie 5. Za chwilę też informacje z kraju, ale również korespondencja od państwa, która jak zwykle jest bezcenna, dla mnie może na pewno najważniejsza właśnie w tej audycji. Dzień dobry, mówi pan Łukasz. Ukłony z Łodzi, miłego piątku. Ja od 3 w pracy walczę ze snem, bo wczoraj byłem na koncercie Nicka Cave'a. Było fenomenalnie. Serdeczności, Łukasz. Dziwię się, panie Łukaszu, że nie rozpiera pana energia. Tak to jest, że najczęściej po takim wydarzeniu to jeszcze długo w nas buzują chyba te hormony, ale może aż tak głośno pan krzyczał, że rzeczywiście teraz może się pojawić zmęczenie. Serdeczności. Teraz piosenka, z którą także możemy mieć wiele wspomnień, to Myslowic, Długość dźwięku samotności. No, ja przypomnę maila do siebie marcin.jagielowicz@polskieradio.pl i czekam na państwa korespondencję. Minuty po godzinie 5. Jak słyszeli państwo w serwisie informacyjnym o godzinie 5 dziś w Sejmie, wczoraj gorąca dyskusja o budżecie, a dziś głosowanie, w którym wezmą udział posłowie. Nic dziwnego, że jest gorąco, bo plan finansowy państwa ma rekordowy dług. Dziura budżetowa wynosi 290 miliardów złotych, a skoro jesteśmy w tematach ekonomicznych, to w tym tygodniu chyba największą burzę wywołały słowa minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcza. To właściwie rzecz, która dotyczy nas wszystkich. Może nawet zwłaszcza, jestem ciekaw, co myślą na ten temat te osoby, które z państwa mieszkają za granicą, może w Hiszpanii, może we Francji. Chodzi o najem krótkoterminowy, o te usługi właśnie w zajmowania domu na kilka dni przez różne grupy, przez różnych ludzi, którzy stają się chciał, nie chciał naszymi sąsiadami. Minister Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała stworzenie rejestru mieszkań wynajmowanych na krótki termin i zmianę całego systemu podatkowego, ale ostateczne słowo w tej sprawie miałby mieć zawsze samorządy. Tu nie chodzi o to, żeby centralnie odbierać taką możliwość, tylko żeby regionalnie zobaczyć to zjawisko i na poziomie samorządów dostosować zakres tego zjawiska. A tu są duże możliwości, bo to można i regulować dzielnicami, i sezonowo, że na przykład 3 miesiące tak, potem nie. Jak stwierdziła minister funduszy, przepisy nie mają zatrzymać rozwoju mniejszych miast, które żyją z turystyki, ale mają zahamować galopujący wzrost cen najmu w dużych miastach, który uderza w wynajmujące rodziny czy studentów. Potwierdza to ekspert rynku nieruchomości Bartosz Turek. Jeżeli skala jest zbyt duża, to podnosi to ceny, podnosi to czynsze i powoduje, że coraz mniej rdzennych takich mieszkańców na danym terenie faktycznie żyje. To zmienia okolice, bo przestają być potrzebne żłobki, przedszkola, sklepy spożywcze czy piekarnie, a w ich miejsce powstają kawiarnie i restauracje, czy na przykład sklepy z pamiątkami. No właśnie, a jak taki rynek właściwie można byłoby uregulować i jakie rozwiązania są na stole? O to także zapytaliśmy Bartosza Turka. Licencje, żeby te osoby, które wynajmują mieszkania na doby czy domy na doby, nie unikały opodatkowania. Zezwolenie określonej liczbie osób na to, żeby można było wynajmować krótkoterminowo. Dalej idąc ograniczenia, ile dni w roku można wynajmować daną nieruchomość. No właśnie, i te wszystkie rozwiązania mogłyby wejść w życie w Polsce. Co prawda nie mamy jeszcze aż takiego problemu, jak te ogromne turystyczne potęgi, Barcelona, Paryż, Wenecja, tam wszędzie już wprowadzono jakąś formę uregulowania tego rynku krótkoterminowego najmu, ale wielu ekspertów mówi, dobrze, wsadźmy nogę w drzwi właśnie teraz, to znaczy w momencie, kiedy to jeszcze nie jest duży problem, właśnie teraz wprowadźmy te regulacje. To jest bardzo wdzięczny temat do dyskusji, a do tej dyskusji oczywiście państwa zapraszam. marcin.jagielowicz@polskieradio.pl. Ta dyskusja odbędzie się jeszcze w naszym studiu dzisiaj o 9:00 w programie Winien i Ma. Po 9:00 Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smyfa i dr Artur Bartoszewicz z SGH. Będziemy dyskutować między innymi właśnie o tym temacie, a za niespełna 3 minuty skrót serwisu. Przynęta. Serce moje nie w mych rękach. Pamiętam jak skasły mi oczy ten wąski kadr. Świat po staremu życie to pośród zwierząt nocy. Pięcie dni na palcach przed tamtą. Taką noc jak teraz wiem, że nie ma, nie ma. Nie dam już się złapać w tamten sposób. To ostatnia lekcja, nic nie tu. Wiesz, że gdy chcę. Mamy 5:30 i to najwyższy czas na skrót serwisu, który przygotowała Agnieszka Drost. Siły pokojowe ONZ UNIFIL poinformowały, że będą kontynuować swoją walkę w Libanie pomimo ataku izraelskiego wojska na ich stanowiska w tym kraju. Wczoraj w izraelskim ostrzale ranni zostali dwaj żołnierze. Zostaniemy na miejscu, dopóki sytuacja nie uniemożliwi nam działań, przekazał rzecznik UNIFIL Andrea Tenetti. Jak dodał, izraelski atak na siły ONZ jest jednym z najpoważniejszych incydentów, które miały miejsce w ciągu ostatniego roku. W misji ONZ służy 250 polskich żołnierzy i pracowników cywilnych. W amerykańskim stanie Colorado wydobyto na powierzchnię 12 turystów uwięzionych w nieczynnej kopalni złota. Nikomu nic się nie stało. Turyści utknęli pod ziemią w kopalni Molly Kathleen w Cripple Creek po tym, jak doszło do awarii windy. Zginęła w niej jedna osoba, 4 zostały lekko ranne. 11 osób znajdujących się w windzie zostało ewakuowanych. Na głębokości około 300 metrów było jednak uwięzionych 12 turystów zwiedzających kopalnię. Dziś w Warszawie startuje jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce – 40. Warszawski Festiwal Filmowy. Przez 10 dni kinomani będą mogli uczestniczyć w pokazach, spotkaniach z twórcami oraz dyskusjach, mówi nowy dyrektor programowy festiwalu Gustaw Kolonowski. To są dwie rzeczy, na których najbardziej nam zależy. Po pierwsze, żeby ludzie przyszli i oglądali filmy, które dla nich przygotowaliśmy, a po drugie, żeby spotykali się z twórcami, którzy do nich przyjechali. Żebyśmy pamiętali o tym, że kino polega przede wszystkim na spotkaniach między ludźmi. Podczas tegorocznej edycji pokazane zostaną 84 filmy pełnometrażowe i 58 krótkometrażowych, a pełny serwis Trójki o 6. Dziś wietrznie, deszczowo, czasami w niektórych miejscach również mgły. Witają nas w dolinach podgórskich lokalnie nawet mróz. Nad morzem cieplej 5-7 stopni. Lokalnie przygruntowo nawet mogą chwycić przymrozki do minus 2 stopni. Festiwal Złotej Polskiej Jesieni w tym tygodniu chyba niestety zakończony. Temperatura maksymalna dziś od 11 do 14 stopni. Mamy 11 dzień października, to piątek, 32 minuty po godzinie 5. Próbujemy połapać się od rana w tematach, próbujemy połapać się także w nastrojowych piosenkach. I w tych wszystkich tematach zachęcam Państwa do korespondencji marcin.jagielowicz@polskieradio.pl. Państwo w wspomnienia, choćby i z tą piosenką, która już za moimi plecami wybrzmiewa. Proszę bardzo, proszę pisać śmiało, za chwilę więcej tematów. Zaczniemy już zapowiadać poranek. Porozmawiamy m.in. o kradzieżach rowerów, które niestety zdarzają się coraz częściej. Drogowe, dealerów, maklerów, warty honorowe i jeszcze wąsacza olewam na zdrowie. Prymasa w lampasach, komu nie lubię. Tylko na tobie naprawdę mi zależy. Tylko ciebie naprawdę potrzebuję. I kiedy znikasz, kiedy ciebie nie ma, w powietrzu czuję, czegoś mi brakuje. Ludzie mówią, że jestem pijakiem, chodnikowym, równym chłopakiem. Ludzie mówią, że nie trzymam tonacji, nie ćwiczę gam nowej demokracji. Ale ja mam w sobie mordercę wojownika, chcę zjeść twoje serce. Chcę mieć w tobie przyjaciela, poczuć coś, coś ci dać. Oh yeah, chcę ci powiedzieć I love you, I love you, I love you, I love you. Wiedzieć, I love you, I love you, I love you. Pozytywnego coś, pozytywnego coś. Bardzo chciałbym dać dziś tobie. Pozytywnego coś, pozytywnego. To nie jest łatwe, to nie jest modne. Nisko. Uwierz mi, chcę być blisko. Telepatycznie, telefonicznie. Wiem, o czym myślisz, wiem, czego chcesz. kolejowych stacjach i tych, co robią po uszy w biznesie, w skorpionach białych olewam kolesi. Tylko na tobie naprawdę mi zależy, tylko ciebie naprawdę potrzebuję. I kiedy znikasz, kiedy ciebie nie ma, w powietrzu czuję, czegoś mi brakuje. Oh yeah, chcę ci powiedzieć I love you, I love you, I love you, I love you. Gryzłem wszystkie kości, bo ja chciałbym żyć w mieście miłości. W moim śmietniku pogryzłem kilku gości, bo ja chciałbym żyć w mieście miłości. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Love. Osobiście jestem fanem, nie wiem jak państwo. Pan Kamil pisze, nieraz budzę się jakoś tak przed czwartą i słucham, coś mi świta dzisiaj, spokojny poranek pod Wrocławiem, miło pogodowo. No tak, panie Kamilu, pewnie mgła, może jakiś kapuśniaczek sączy się, parapet stuka o parapet, a pan co? A pan jeszcze ma czas, bo do pracy pewnie trzeba wstać nieco później. Dzisiaj pierwsza lista przebojów, pierwsza trójka i myślę, że nadal Pearl Jam, może coś byście z tego zagrali. Postaramy się sprostać tym oczekiwaniom, a poza tym sporo pochwał pod adresem dzisiejszego kalendarium. No tak nam się złożyło, panie Kamilu. Serdeczności dla pana i współpracowników pozdrawiam, życząc dobrego weekendu. Dziękuję serdecznie, a widzę, że pan Łukasz pisze w sprawie Nicka Cave'a. Jeszcze to teraz zszedł kolejny mail. Oj, energia była, no i po koncercie, ale niespełna 3 godziny snu robi swoje, a dzisiaj kolejny koncert, tym razem Briana Adamsa. Proszę bardzo, panie Łukaszu, pan to jest naprawdę człowiek koncertowy. Mamy 22 minuty do godziny 5. Patrzę, o czym mógłbym państwu opowiedzieć, bo tematów jest całkiem sporo. Nie jest trudno pogubić się w swoich karteczkach, które mam tutaj powywracane z każdej strony. Skoro już wspomniałem o programie Winien i Ma, to po godzinie 9.00. Ciekawostka, która może być właśnie taką anegdotą, a z drugiej strony sprawa trochę poważna. Francuski rząd przegrał z branżą wege w Luksemburgu. Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że państwa członkowskie nie mogą zabraniać producentom żywności określania produktów wegańskich czy wegetariańskich, na przykład takimi terminami jak burger, stek czy kiełbasa. Nie jestem ciekaw, co państwo na to, no bo skoro nie jemy właśnie po to burgera czy kiełbasy, bo wymaga tego nasza dieta, to po co chcemy to udawać i koniecznie nazywać nie burgera burgerem. Co państwo na to? Marcin.Jagielowicz@polskieradio.pl. Można się ze mną podzielić swoim zdaniem, a na pewno z Andrzejem Sadowskim i Arturem Bartoszewiczem po godzinie 9 ten temat też poruszymy. Like a tunnel, if I blow my top.

Ja chcę się bawić, a nie mogę tak zostawić spraw niezaliczonych na sześć. Ja za długo was słuchałam, a to mocno na mnie działa. Kolejna dobra rada męczy mnie. Na złotych szczypcach ma czary mary. Podoba mi się tak, bezpiecznie wiezie krab. Na złotych szczypcach ma czary mary. Podoba mi się tak, bezpiecznie wiezie krab. Na złotych szczypcach ma czary mary. Podoba mi się tak, bezpiecznie. Niecałe 9 minut do godziny 6, więc czas zapowiedzieć, co dzisiaj w poranku. Jeden temat absolutnie skradł moje serce. Między innymi temat instalacji artystycznej wyrzuconej do kosza przez pracownika Muzeum Sztuki Współczesnej w Holandii. Oczywiście bez żadnych złych intencji. Pracownik wyrzucił po prostu pomalowane farbami akrylowymi puszki, myśląc, że to śmieci. To nie pierwszy przypadek, gdy wytwór artystycznego natchnienia zamiast ze zrozumieniem zderza się czołowo po stronie odbiorców z zimnym, zdrowym rozsądkiem. I takich przypadków już trochę było. No, o niektórych z nich dziś opowiemy Państwu w poranku. Mężczyzna zjadł banana będącego częścią instalacji Maurizio Cattelana w galerii w Seulu i to zdarzenie przyciągnęło ogromną uwagę mediów, publiczności, zwiększyło rozpoznawalność tego dzieła. Podobnie sprzątaczka w muzeum w Ostwal w Dortmundzie zniszczyła rzeźbę wartą prawie 700 tysięcy funtów. Uznała, że wymaga ona doczyszczenia i to zdarzenie również przyciągnęło uwagę mediów i stało się częścią historii dzieła. No właśnie, powiedziałem przed chwilą o zdrowym rozsądku, a może wcale nie, może to prowokacja zaplanowana. Józef Niewiarowski z tym tematem się zapoznał, a ja zachęcam Państwa, żeby zapoznać się, jeżeli to jeszcze przed Państwem, z filmem The Square, film nagrodzony, a już teraz nie pamiętam, którą nagrodą filmową, ale film wydaje mi się, że utytułowany. Dużo serio przemyśleń, mimo że film absolutnie groteskowy, ale sporo tam przemyśleń a propos sztuki współczesnej. A równo za 2 tygodnie w Warszawie otwarcie Muzeum Sztuki Współczesnej. No i miejmy nadzieję, że to muzeum nie padnie od razu właśnie ofiarą takiego błędu. Coming back. Say What You See. Co tam, panie Robercie, Robert Grzędowski w studiu? Co dzisiaj w poranku po godzinie 6? Dzień dobry. No wiesz, w piątki zawsze jest literacko. Aha. Zawsze. W zasadzie mamy takie założenie, bo Michał Nogaś przychodzi opowiadać o książkach, ale dzisiaj w związku z Nocą Bibliotek zbliżającą się, bo to najbliższa noc, będzie bardzo literacko i tu też liczę na naszych słuchaczy. No to polecamy się państwu. Proszę zostać z Trójką po godzinie 6, a o 7.30 zaskoczę cię, ja się pojawię. Ha! Wrócisz. Wrócę. Cieszę się bardzo. Tak jest. W ekonomii jakieś zamówienia od pana? Nie, nic specjalnego. Zostawiam to twojej wyobraźni. O, to możesz się zdziwić. Dobrze, zostało nam kilka minut do godziny 6. Zostawiam państwa w dobrych rękach Roberta Grzędowskiego. Zapraszamy do reklamy. Oh, co za noc! Patrz, ile gwiazd! Ile? W ogóle nie jesteś romantyczny. Nie jestem romantyczny, jestem konkretny. Na przykład wiem, ile jest gwiezdnej kasy. Ile? Ha, nawet 2 miliony. Na 25-lecie zdrapek wielki debiut. Nowość, zdrapka gwiezdna kasa. Wygraj nawet 2 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto. Dziecko to jest ekspert do zabawy. Dzieci przede wszystkim powinny jeść jajko. Zaraz. Wy ciągle jesteście głodne albo wciąż chcecie się bawić. A szkoła? To co? Zapraszam na jesienne wędrowanie. Odwiedzimy najciekawsze szkoły świata. A każda z nich będzie nasza, Piegowata. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia we Warszawie, Polskim Radiem Dzieciom i Radiową Trójką. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia.